انکار کردن نخجیران بر خرگوش در تأخیر رفتن بر شیر. قوم گفتندش که چندین گاه ما جان فدا کردیم در عهد و وفا، تو مجو بدنامی ما ای عنود، تا نرنجد شیر رو رو زود زود.